tozala kangai na yo etikali ba souvenir na yimbi yango na nzembo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ekwele linga. Bonini e komi boye Oko kenda pe oko bosana Mentala nano moke si mamoninga Men soki tango etani o mama Otalaka nene kana koya Esika topesa na lila kanga na yo Asila koneka, ekoma nango milanga Ba souvenir nanga inyanso ebunga ndiye Nanyango waya, oh, oh, oh, oh Ekutu, memelanga tama inamela Musika na uti, elekeli Kayaka mwana mama Kotika nga mbongo tena kowa o Meponini eko mimboye Dala nano mokesi mamoninga Oko mona elongi nangama Ye ye ye ye ye Panini akami boye Aye aye aye aye aye Oh, oh, oh na motema ma banzo elekelinga Utazola yebisaye rarara yoka Linga